اس میں بھی ہمارا مقصود حضرت سرکار سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی زندگی بیان کرنا مقصود ہے. مشہور ہے کہ آپ 6 رجب شریف کو آپ کا وصال ہوا, اسی لیے پاک و ہند عالم اسلام نے 6 رجب شریف کو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا عرس, ان کی یاد, ان کا وصال ثواب کی محفل منعقد کی جاتی. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ بعض خاصان خدا ایسے ہیں کہ جب وہ دنیا میں تھے تب بھی ان کا شہرہ اور چرچا تھا, ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی شہرت وہی رہی اور اب بھی وہ بہت ہی زیادہ شہرت کے مالک. اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ تا قیام قیامت ان کا اسی طرح شہرہ اور اسی طرح لوگ ان کے احسان مند رہیں گے جیسے اب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ بعض ایسی شخصیتیں ہیں کہ وہ ایک ہی شخصیت اپنی ذات میں ایک جماعت, ایک گروہ, ایک انجمن ہوتا ہے. یہی معاملہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. ہندوستان کا رہنے والا شخص کئی اعتبار سے, چاہے وہ تاریخی, حقائقی, معروضی, ہر لحاظ سے آپ دیکھیں تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسے احسان مند ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھ اور لاکھوں کو اسلام اور ایمان کی نعمت سے بہراور کرایا. یہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے. ہم اپنے اس واعظ اور اس بیان میں اس بات کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے مطابق جو اہم شخصیات, جو معاملات ہیں, انہیں فراموش نہ کیا جائے. تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کا تذکرہ نہ کرنا احسان فراموش. اس لیے ہم مختصر وقت میں آج حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی, کچھ واقعات اور اصول برکت کے لیے کچھ باتیں عرض کریں گے. ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ان کی زندگی کے کئی ایسے شعبے ہیں کہ انہیں الگ الگ عنوانات بنا کر اس پر گفتگو کی جائے, مگر اس مختصر وقت میں ان کی زندگی کا احصہ اور احاطہ مشکل تو ہے, لیکن اتنی بات آپ کے ذہن میں کم سے کم بیٹھ جائے کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ایک پاک و ہند ہی نہیں عالم اسلام کے اہم شخصیت ہیں. اتنی بات ضرور آپ کے ذہن میں رچ اور بس جائے. ہم اس کی ابتدا آپ کی زندگی سے یوں کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ خراسان یا اس کے قرب و جوار میں ایک شہر تھا جس کا نام سنجر. بعض نئے محققین نے یہ کہا اصل میں سجستان سے سنجر گئے, یہ اس کا تلفظ سجز ہے. بعضوں نے اس کی تائید میں دلائل دیے, بعضوں نے اس کے خلاف دیے اور یہ کہا کہ سنجر ہی صحیح ہے, اس لیے کہ آج تک خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ساتھ سنجر ہی لگتا ہے. آپ وہاں پیدا ہوئے. ایک قول کے مطابق آپ کی پیدائش 530 ہجری میں اور ایک قول کے مطابق آپ کی پیدائش 537 ہجری میں ہے. ہم نے بعض تاریخی کتابوں میں پڑھا کہ جیسے بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی پیدائش اور وفات کسی ایک اچھے جملے سے نکالتے ہیں یا قرآن کی آیت سے اس کا مادہ نکالتے ہیں, تو بعضوں نے لکھا کہ بدر المنیر یہ ان کا مادہ. بدر المنیر سے اگر اعداد نکالے جائیں تو وہ 537 بنتے. اچھا ایک روایت یہ ہے وہ شاید اس سے قوی ہے کہ 530 میں آپ خراسان میں پیدا ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخصیت جوان ہونے کے بعد یا بڑھاپے میں اس کی شہرت ہو, ساری دنیا اسے جاننے لگ جائے, ان کے بچپن کے واقعات جو ہیں وہ مشہور نہ ہونے کی وجہ سے مورخین کو بہت بڑی الجھنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. غرض لیکن تاریخ سے اتنا پتہ لگتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے زندگی کے اوائل ہی میں مسلمان ایک بہت بڑے فتنے سے نمرد آزما تھے. وہ فتنہ تھا تاتاریوں کا. پورے پورے شہر مسلمانوں کے ویران کر دیے, ہزاروں علماء کا قتل ہوا, مسلمانوں کی جاگیریں ضبط کر لی گئیں, ہزاروں نہیں لاکھوں کتب اسلامیہ کو آگ لگا دی گئی یا دریاؤں میں ڈال دیا گیا. ایک بہت بڑے فتنے سے مسلمان گزر رہے تھے جس کا سامنا حضرت خواجہ غریب نواز کو بھی عزیزان گرامی ہوا. اب جانتے ہیں کہ کسی آدمی کے سامنے جہو و حشمت اجڑتی ہوئی نظر آئے, بڑے بڑے لوگوں کا قتل عام اپنی آنکھوں کے سامنے ہو, عزت و عظمت آنکھوں کے سامنے لٹتی ہوئی نظر آئے, تو یہ بات انسان کی فطرت میں ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو وہ جب ان ساری باتوں کو آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا دنیا اور دنیا داری بالکل اجاڑ, بالکل بیکار. کیوں نہ ایسے سے لو لگائی جائے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اور یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک مختصر گھر ہے, تو دنیا کے جمع کرنے سے دنیا میں رہے آدمی کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی. قتل و غارت جب اس کے سامنے اس طریقے سے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تاریخی روایت کے مطابق آپ خراسان سے ہجرت کر کے بغداد شریف تشریف لے آئے. بغداد شریف میں آنے کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے والد گرامی حضرت غیاث الدین حسن ان کا انتقال بغداد شریف ہی میں ہوا. اور معروف یہ ہے کہ بغداد شریف میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزار سے متصل جو قبرستان ہے, کہا جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے والد گرامی اس میں آرام فرما ہے. اور بعضوں نے یہ بتایا کہ ان کا مزار مولا حسن کے نام سے وہاں موسوم کیا جاتا ہے. حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باغ تھا جس میں پھل فروٹ وغیرہ پھلتے تھے, اور اسی پر ان کی گزر اوقات اور ایک پن چکی تھی. زمانے قدیم میں جیسے آج پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے اسی طریقے سے چکی جو ہے یہ پانی کے اثر سے چلتی تھی, تو ایک آپ کی پن چکی اور ایک باغ تھا. دنیا سے جی تو پہلے ہی سے اچاٹ تھا. کہتے ہیں کہ وہاں کے ایک بزرگ جو شاید مجذوب تھے جن کا نام ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت ابراہیم قندوزی اپنے حال میں تھے. وہ ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے سرکار خواجہ غریب نواز کے باغ میں آ گئے. جب وہ باغ میں تشریف لائے تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے نہ ان کا لباس دیکھا نہ ان کے معاملات کو دیکھا, ایک اللہ کا نیک بندہ تصور کر کے ہاتھوں ہاتھ انہیں دیا. بڑی عظمت کے ساتھ اپنی چادر بچھا کر ابراہیم قندوزی کو وہاں بٹھایا. بٹھانے کے بعد جو بھی ان کے باغ میں جو کچھ بھی پھل پھول رہا تھا کچھ فروٹ نکال کر ان کی خدمت میں رکھا. انہوں نے کچھ کھایا کچھ پھینکا اور ایک دم جلال میں کھڑے ہو کر اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر ایک روایت میں کہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا اور ایک روایت میں کہ کھلی کا ایک ٹکڑا نکال کر حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھ میں رکھ دیا. سرکار خواجہ غریب نواز نے ایک بزرگ کا عطیہ اور تحفہ سمجھ کر اور وہ چھوٹا سا کھلی یا روٹی کا ٹکڑا آپ نے تناول فرما لیا. بس اس روٹی کے ٹکڑے کے کھانا تھا, اس کا پیٹ میں جانا تھا, کہ دنیا سے جی اور خواجہ غریب نواز کا اچاٹ ہو گیا. جب اور دنیا سے جی اچاٹ ہوا تو آپ نے یہ طے کیا کہ اب اپنا باغ پنچکی یہ سب فروخت کر دی جائے, اور فروخت کرنے کے بعد میں بس اب علم کی تلاش میں نکلا جائے, اس لیے کہ بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی. غرض کہ آپ نے سب فروخت کر دیا, اور فروخت کرنے کے بعد میں اکثر حصہ اپنی رقم کا فقراء پر تصدق کر دیا, فقیروں پر آپ نے صدقہ کر دی, اور ایک رقم مناسب لے کر کے آپ بغداد شریف سے تحصیل علم کے لیے باہر نکل گئے. حضور خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی میں جسے آج ہم روس کہتے, روسی ریاستیں, یہ روسی ریاستیں کسی زمانے میں اسلام کا مرکز ہوا کرتی تھیں, بڑے بڑے علماء اور مشائق یہیں پر ہوا کرتے, مثلا سمرقند, بخارا, تاشقند وغیرہ وغیرہ, یہ ایسے شہر ہیں جو بلاد اسلامیہ سے ان کا تعلق اور یہاں تک حکومت تھی, خلفائے عباسیہ وغیرہ یہ یہاں تک کے حکمران تھے کہ جسے آج سمرقند, بخارا, تاشقند, کیسے کیسے بزرگ وہاں گزرے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نام, سب جانتے امام بخاری, ساری دنیا مشہور ہیں, بخارا کے رہنے والے تھے, وہیں گویا ان کا وصال بھی ہوا. ایک نہیں ہزاروں بزرگان دین جو ہیں وہ وہاں جلوہ گر. ہم نے امام بخاری کے واقعات میں پڑھا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی جب حدیث کی تحصیل کے لیے جب ان ممالک کی خاک چھانی تو ایک مرتبہ غالباً تاشقند یا سمرقند میں کسی حدیث بیان کرنے کی محفل میں آپ گئے. وہاں کے مشائخ اور علماء محدثین نے کہا امام بخاری صاحب آج آپ ایسا کریں کہ جن شیوخ سے آپ کی ملاقات ہوئی, جن جن شیخ کے کامل سے آپ نے حدیث اخذ کی ہیں, کم سے کم آج آپ ہمیں ایک ایک شیخ کی ایک ایک حدیث تو سنا دیں. تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے جن سے تحصیل سے علم کیا آپ نے, تو ہر شیخ کی انہوں نے ان سے جو روایت اور حدیث لی, ایک ایک حدیثیں جب سنائی تو اہل محفل کہنے لگے کہ امام بخاری نے 1000 حدیثیں ہمیں سنائی. تو کیا مطلب ہوا کہ یہ تاشقند, بخارا, سمرقند اور جناب مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ اور کیا نام ہے کوفہ, بغداد, ان جگہوں میں جب آپ گھومیں تو گویا 1000 اساتذہ سے امام بخاری نے احادیث اخذ کی ہیں. تو ہر شیخ کی ایک حدیث سنائی, تو ایک ایک حدیث جب سنائی تو حدیثوں کی تعداد 1000 تھی. علماء اور مشائخ خان چھانتے رہتے خاک پر مملی کی, جہاں کوئی ذی علم آدمی نظر آئے ان کی خدمت میں زانو ادب طے کرتے اور ان کی شاگرد اختیار کر کے پھر آگے چلتے. اس طریقے سے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے دنیا کی خاک چھانی, اور علماء اور مشائخ کا ایک دستور یہ رہا کہ جب ظاہری علوم کو حاصل کر لیا جائے تو باطنی علوم کے لیے کسی کامل شیخ کی تلاش ضرور ہوتی. وہ کتنا ہی بڑا عالم, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون عالم ہوگا. فرما اگر مجھے امام جعفر صادق اور امام باقر صادق اگر مجھے صحبت نہ ملتی تو ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا ہوتا. یعنی انہوں نے بھی ان سے اقتصاد فیض کیا, اہل بیت کے امام سے. تو ہمیشہ اکابر علماء جو ہیں وہ کسی کامل شیخ کی تلاش میں نکلتے. جب خواجہ غریب نواز نے اب علم حاصل کرنے کے بعد جب خاک چھانی تو انہی ممالک میں ایک مشہور قصبہ تھا جس کو ہرون یا ہارون کہتے ہیں, ہارون نہیں ہے وہ, ہرون یا ہارون, مشہور نام سنا کہ وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی سلسلے چشت کے ایک بزرگ ہیں, آپ ان کی خدمت میں پیش ہوئے. جب آپ ان کی خدمت میں آئے تو اس کے بعد میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت کی. اور بعض کتابوں سے ہمیں یہ ثابت ہے جہاں تک ہمارا مطالعہ کہ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کو جب تلاش کرنے نکلے تو کہا جاتا ہے وہ بغداد میں ملے, اور بغداد میں ملنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی نے خواجہ غریب نواز کو اپنا مرید کیا, کچھ ریاض کروائیں, محنتیں کروائیں, اور ان کے بعد اپنا مرید کر کے انہیں گویا اس شرف سے مشرف کیا. اور ایک روایت میں کہ ہارون ہی میں آپ گئے اور وہاں آپ ان سے بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے بعد کامل 20 سال کا عرصہ اپنی شیخ کی خدمت میں گزارا. یہ جو لفظ چشتی ہے، تاریخ کی جانچ پڑتال کی جائے تو حضرت عثمان ہارمنی رحمت اللہ علیہ کی اوپر چھٹی پشت میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا ابو اسحاق شامی، اور ان کے ساتھ یہ لفظ لگتا تھا چشتی، یا کوئی قصبہ رہا ہوگا چشت جس سے چشتی کہا جائے، لیکن سب سے پہلے لفظ چشت یا چشتی کا اطلاق ابو اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ پر ہوا، جو عثمان ہارمنی رحمت اللہ علیہ کے اوپر چھٹے بزرگ تھے. اس لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے مشائخ کے اعتبار سے چشتی مشہور ہو گئے. اس کی کوئی بھی وجہ رہی ہو، خواجہ غریب نواز چشتی اس چشت اور چشتی کے نام سے بہت معروف ہیں. حضرت عثمان ہارمنی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ، اسی سے انداز لگائیں کہ خواجہ غریب نواز جن کے سامنے زانو ادب طے کریں، جن سے بیعت ہو جائیں، وہ کتنے بڑے بزرگ ہوں. ہم نے تقریباً ہر تذکرے میں ان کی ایک کرامت ضرور پڑھی، اور وہ کرامت یہ ہے کہ شیخ اپنے مریدوں کے ساتھ کسی جگہ گویا ٹھکانہ تھا، اور کیا کہتے ہیں کچھ قیام کیا. اس قیام کے دوران اس قصبے میں عثمان ہارمنی نے اپنے مرید کو بھیجا کہ ذرا کہیں سے آگ لے آؤ تاکہ کچھ کھانے پینے کا سلسلہ شروع کریں. یہ جب آگ لینے کے لیے گئے تو اتفاق سے آگ لینے وہاں پہنچے جہاں ایک آتش کا دا جل رہا تھا، جو آتش پرست لوگ ہیں وہ اس کی پوجا کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت کے مرید نے کہ بھائی تھوڑی سی آگ ہمیں چاہیے. انہوں نے کہا بڑے عجیب و غریب آدمی ہو، ہم تو اسے خدا مانتے ہیں، کیا ہم اپنے خدا کو اٹھا کر تمہیں دے دیں. وہاں ان دونوں میں بحث ہو گئی، اور انہیں آگ دینے سے انکار کر دیا. حضرت عثمان ہارمنی کو جب اطلاع ملی تو آپ پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد ان کا جو بھی مذہبی رہنما تھا اس سے آپ نے مکالمہ کیا، گفتگو کی کہ بھئی ہم ضرورت مند ہے، ہمیں آگ چاہیے. کہا یہ ہمارا خدا، ہم اس میں سے آگ نکال کر تم کو کیسے دیں. انہوں نے کہا اچھا اگر یہ تمہارا خدا ہے اور تم اس کے بندے ہو، خدا خود تمہارا کچھ نہ کچھ تو مہربانی کرے گا یا نہیں، تو ایسا کرو کہ میں بھی اس میں ہاتھ ڈالتا ہوں، تم بھی ہاتھ ڈالو. اگر تمہارا ہاتھ جل گیا، یہ تمہارا خدا کیسا کہ جس کی تم پرستش اب تک کر رہے ہو اور تمہیں جلا دیا. اس میں بحث ہوئی، بحث اور تکرار ہونے کے بعد عثمان ہارمنی جلال میں آ گئے، اور اسی کے مذہبی رہنما یا کسی سردار کے چھوٹے بچے کو لیا، اور بچے کو لینے کے بعد آگ میں کود گئے. کافی دیر تک آگ میں رہے، اور آگ میں رہنے کے بعد لوگوں نے کہا لو مولوی صاحب خود تو گئے، ہمارا بچہ بھی ساتھ لے گئے. سب کے سب پریشان تھے، اور کافی دیر آگ میں ٹھہرنے کے بعد میں جب آگ سے باہر آئے تو سبحان اللہ بچہ بھی ان کا سلامت تھا اور خواجہ بھی سلامت. ایک بہت بڑی تعداد عثمان ہارمنی رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت پر عزیزان گرامی معترف ہو کر ان کی مرید اور ان کے دامن سے وابستہ ہو گئی. یہ ایک کرامت ہم صرف بیان کرتے ہیں جن کی حضرت خواجہ غریب نواز مرید. اچھا اب آپ آئیے، پیری مریدی کا معاملہ بڑا نازک بھی ہوتا ہے اور بڑا مضبوط بھی ہوتا ہے. برا مت مانیے گا کہ آج کل کے مرید کا حال یہ ہے کہ 2-4 دن نماز پڑھنے کے بعد پیر کی صحبت میں بیٹھوں سے خواہش ہوتی کہ جلد سے جلد خلافت مل جائے، تاکہ اپنا سلسلہ اپنی دکان الگ چلنے لگ جائے، کب تک ان کی خدمت کرتے رہیں گے. مگر جو اصل صوفی ہے کبھی اسے اس کی خواہش نہیں ہوتی. دیکھیے آپ جب بھی یہ بار گرا اس کے ان کے کندھے پہ رکھا جاتا ہے، وہ کوئی خوشی کا معاملہ نہیں کرتے، بلکہ انہیں یہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں کامل کر دے، اور اس میں اپنے مشائخ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی یہ کام آسان فرمائے. یہ کام کوئی خوشی کا عزیزان گرامی نہیں ہوتا. کوئی منصب بھی دیا جائے تو کوئی منصب ایسا نہیں کہ جس میں کوئی ذمہ داری ہو تو آدمی اس میں خوش ہو. یہی وجہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کبھی آپ نے کوئی بھی گویا عہدہ قبول نہیں کیا، اور جن بزرگوں نے قبول کیا بادشاہوں کی ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے قبول کیا، تاکہ بادشاہ کو ادھر ادھر ہونے اور برگشتہ ہونے سے باز رکھا جائے. امام ابو یوسف نے قضات اس وقت قبول فرمائی جب انہیں یقین ہو چلا کہ ہارون رشید ان کے فیصلے پہ نہ معترض ہوگا نہ اس کی سفارش پہ کوئی فیصلہ بدلا جائے گا. جتنے ہمارے معروف قاضی گزرے ہیں نہ انہوں نے کبھی خلیفہ کی شیگویا فیور میں فیصلہ دیا نہ کبھی ان کی سفارش پہ کسی قسم کا فیصلہ دیا. وہ بالکل اپنے فیصلے میں بالکل آزاد ہوا کرتے تھے. ایک لمبی بحث ہے, بلکہ ہم نے تو یہ تک پڑھا کہ ایک قاضی بادشاہ اسلام کو پیش کیا گیا اور بادشاہ اسلام کے خلاف اس نے فیصلہ دے دیا, اور خلاف فیصلہ دینے کے بعد بادشاہ اسلام نے قاضی کا فیصلہ قبول کر لیا, اور قبول کرنے کے بعد جب دونوں بیٹھے تو قاضی نے اپنے جہاں مسند تھی اس سے کپڑا ہٹا کر کے کہا کہ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں جو شریعت کا فتویٰ تجھ پہ لاگو کرنے والا ہوں, اگر تو نے انکار کر دیا تو میں اس تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا. کہ تو اسلام کا فیصلہ سے انکار کر رہا, یہ اس زمانے میں قاضیوں کا عزیزان گرامی اختیارات تھے کہ بادشاہوں تک کے قتل کا پروگرام ہوتا اگر وہ شریعت سے برگشتہ ہو جائے. اب ہمارے یہاں تو لوگ مرد پیدا دونوں آزاد ہیں, جس کا جی چاہے جو بات کرے, ٹی وی بالکل آزاد ہے, جو چاہے جناب اچھالتا رہے معاملات. یہ سب اسلام سے بغاوت کا عزیزان گرامی اعلان ہے, جس کو ہم نے اپنی تقریر میں بھی یہ بتایا کہ آدمی جو ہے وہ اسلام سے و ایمان سے جب بغاوت کرے گا تو سمراٹ کیا. جو پچھلی گفتگو میں آپ جو ہیں وہ سماعت کر چکے ہیں, غرض یہ کہ وہ کیا ہوا کہ 20 سال کامل اپنے شیخ کی خدمت میں رہے. اب میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو خواہش یہ ہوتی کہ 2-1 سال میں خلافت مل جائے. 20 سال کامل کس نے کیا, کیا کام کیا؟ اپنے شیخ کا بستر درست کرتے. جب وہ شیخ اٹھتے تو بستر کو طے کر کے رکھتے اور ان کے نالین وقت ضرورت ان کے سامنے رکھتے. جب وہ مسجد خانقاہ میں آتے تو اس کی حفاظت کرتے. اور سبحان اللہ, خواجہ غریب نجماز جیسا مرید اپنے شیخ کے پیچھے گٹری لے کر سامان سفر جو بھی گودڑی یا بچھانا وہ ان کے گویا سر پر ہوتا اور اپنے شیخ کے پیچھے پیچھے چلتے, اور تقریباً 20 برس کامل اپنی شیخ کی خدمت میں گزاری. روایتیں چونکہ مختلف ہیں, شیخ خواجہ غریب نواز کو لے کر مکہ مکرمہ گئے. وہاں جانے کے بعد دونوں نے حج کیا, اور حج کرنے کے بعد حضور خواجہ غریب نواز کو تمام عمر خلافت کی ساری ذمہ داریاں ان کے کامل شیخ نے ان کو تفویض کر دیں. جو بھی اس زمانے میں رواج تھا, خرقہ شریف اور جناب ٹوپی وغیرہ یہ سب ان کو دیا. اور دینے کے بعد ایک روایت میں نے یہ پڑھی کہ خواجہ غریب نواز کو آپ نے 20 سال کی صحبت میں ایسا کامل بنا دیا کہ ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ شریف میں کہا کہ اے حسن سنجیری, اب میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور یہ کہہ کر شیخ چل دیے. میں نے حیدرآباد دکن میں کتب خانہ آصفیہ میں ایک قلمی نسخہ دیکھا جس کا غالب نام تذکرۃ المحدثین ہے. تذکرۃ المحدثین میں نے دیکھا کہ مکہ کے محدثین میں حضرت خواجہ غریب نواز کا بھی نام, یعنی وہ 1 سال یا 2 سال کا عرصہ حرم شریف میں بیٹھ کر مکہ میں آپ نے درس حدیث دیا. اس سے آپ کے علمی مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا. اور اس کے بعد منی نے شریف حاضری دی. جیسے عام آدمی حاضر اور ادب کے ساتھ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں موجود تھے تو دیکھیے یہ ہے قبولیت. حضور علیہ السلام کے مزار پور انوار پر تھے تو حضور نے آپ کو یہ لقب دیا, یا معین الدین, آج سے تو ہمارے دین کا مددگار, اور ہم نے تیرے لیے ہندوستان کی سرزمین کا انتخاب کر دیا, اور وہاں جاؤ اور قوم کو ظلمت ضلالت سے نکال. یہ کہہ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گویا شہزادے, چونکہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں, ان کو روانہ کر دیا. اب یہ ڈیوٹی خواجہ صاحب کے ذمے لگ گئی. اب آپ آئے مکہ مکرمہ, اور اس سے جناب وہ بلاد اسلامیہ, جو بھی آپ جغرافیہ, افغانستان سے ہوتے ہو, کیونکہ یہ افغانستان سے بڑا گہرا تعلق ہے ان تمام شہروں. ایک روایت میں ہے کہ چند سادہ ملتان بھی رہے, اور ملتان رہنے کے بعد ایک روایت ہے کہ اب آپ لاہور میں بھی. لاہور آنے سے پہلے ہمیں تاریخ میں یہ بھی ثبوت ملتا کہ ایک بھرپور حاضری آپ نے اس زمانے میں بغداد میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی دی, اور حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے کئی مہینے آپ نے اقتصاب فیض کیا. تاریخ میں نے یہ روایت بھی پڑھی کہ اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں ان سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا. اور یہ بتا دوں کہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں جن سے خواجہ غریب نواز میں ملاقات کی. یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں. کہتے ہیں امام رازی کی موت کا وقت آ گیا. جب آدمی پر جان کنی کا وقت آئے تو شیطان اس وقت بھی آدمی کے ایمان کے چھیننے کی کوشش کرتا. ان شیطان للانسان عدو مبین, اس لیے کہ خدا قدوس فرماتا ہو تمہارا کھلا ہوا دشمن. اب اس وقت کیا ہوا, امام راضی جیسا شخص اور شیطان آن کر کہنے لگا راضی یہ بتا خدا کے ماننے کی دلیل کیا, کن دلائل پر تو خدا کو مانتا, شیطان سے بڑھ کر کون مناظر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہمارے آپ کے ایمان, مگر وہ تو ہما وقت ہمارے ایمان کے چھیننے میں لگا ہوتا. امام راضی نے ایک دلیل پیش کی, شیطان نے اسے رد کر دیا. دوسری دلیل پیش, شیطان اسے رد کر دیا. کہا جاتا ہے کہ 100 دلائل شیطان نے رد کر دیے اور ان کے تیر سے نجم الدین کبریٰ وہ وضو فرما رہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک جگہ اس واقعے کو لکھا, یہ منظر ملاحظہ فرما رہے وضو کرتے میں کامل شیخ کی نظروں سے مرید غائب نہیں ہوتا. ہو مرید غائب نہیں ہوتا, ہو بھی پیر غائب نہیں ہوتا. ملاحظہ فرما رہے جب دیکھا کہ راضی جو ہے وہ بالکل لاجواب ہوتا نظر آ رہا اور شیطان میرے مرید پر غالب آنے لگا, تو آپ جلال میں کھڑی وضو کا لوٹا پھینک کر ان کا راضی کیا کرتا, یہ بتا دے کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا. خدا کو ماننے کی دلیل کی ضرورت ہے؟ یہ کان باد سبا نے حضرت راضی کے کانوں میں پہنچا دیے. انہوں نے کہا سن یہ تو تھی دلائل کی دنیا, اب میرا عقیدہ سن, میں تو خدا کو بغیر دلیل کے مانتا. خدا کو ماننے کے لیے کسی دلیل کے کیا ضرورت. اب شیطان اپنا بوریا بستر لے کر کے بھاگا, ورنہ تو ان کے ایمان کے لوٹنے کے لیے آ گیا. ایسے عظیم بزرگ جن کی خواجہ صاحب رضی اللہ سے ملاقات ہوئی. اور اس کے بعد لاہور جب آئے تو اس وقت لاہور میں اگرچہ اسلام آ گیا, اس لیے کہ سلطان محمود غزنوی اور اس کے بعد میں سلطان مسعود غزنوی ان کا دور تھا. داتا صاحب آ گئے, لوگوں کے چہروں پر داڑیاں ہیں ٹوپیاں ہیں, لاہور میں نظر آئے. پوچھا یہ کیا معاملہ, یا اسلام کون لایا؟ تاریخ اعتبار سے تو محمود غزنوی جو تابڑ توڑ حملے ہندوستان میں کیے ہیں زیر نگی تھا لاہو. بتایا کہ صاحب آپ کے آنے سے کئی برس پہلے ایک بزرگ آئے جن کا نام سید علی حجویری. انہوں نے کہا اچھا, مزار پر گئے. اور جانے کے بعد ہر بزرگ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے کو دیکھ کر وہ جان جاتا کہ کس منزل میں ہے اور کس طبقے میں ہے. یہ اولیاء کرام آپس کا ایک روحانی تعلق ہے. خواجہ غریب نواز دیکھ لیا کہ عظیم و شان بزرگ ہیں تو ان کے بالکل قریب ہی بعض روایتوں میں کئی مہینے ان کے قدموں میں بیٹھے رہے. اور ایک روایت میں کہ پورا چلہ داتا گنبش علی حجویری کی خدمت میں گزارا. جب وہ عبادت اور ریاضت کرنے لگے اور اپنا دامن پھیلائے داتا صاحب سے بھیک مانگ رہے, ظاہری کرائیں سے ایسا لگا کہ داتا صاحب کوئی خاص توجہ نہیں فرما رہا. کیا ہوا, دل میں شکوہ آیا کہ میں اتنے عرصے سے ان کے مزار پر اور صاحب مزار کو توجہ نہیں فرما رہے. ایک شکوہ ان کی زبان پر آیا. اسی دن داتا گنبش علی حجویری خواب میں تشریف لے آئے. انہوں نے کہا خواجہ حسن تم شکوہ کر رہے تھے, پسارو اپنا دامن کیا چاہیے. خواجہ غریب نواز نے اپنا دامن پسارا اور داتا صاحب نے جو دیا میں کیا بتاؤں کیا لیا. مگر اتنا ضرور پتا لگا کہ خواجہ غریب نواز و عطیے کو دیکھ کر یہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناقے سارا تیرے کامل کاملارا رہنما. یہ قطبہ آج بھی آپ کے قبر انور پر لگا ہوا ہے. تاریخ اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ محققین لے دے کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی حضرت گنبش اپنے اس لقب سے معروف تھے. کوئی حرج نہیں اگر اس سے پہلے بھی معروف تھے, مگر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے یہ مصرہ کہا جو آج بھی داتا گنبش علی حجویری کے مزار پر کندہ ہے. عزیزان گرامی, فیض لے کر جب آپ پہنچے ہندوستان دہلی, دہلی سے آپ کو بھگا دیا گیا. آپ اجمیر شریف پہنچے جس کا قدیمی نام آجا میر. یہاں کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ ایک راجا تھا رائے پٹھوری راجپوت اور راٹھو, یہ وہ قوم کہ جو وہاں پر حکمرانی کر رہی. حضرت خواجہ غریب نواز 40 اپنے مرید اور فقیروں کے ساتھ آن کر دہلی گئے. دہلی سے نکالنے کے بعد میں آپ اجمیر پہنچے. جب آپ دہلی سے آپ کو زبردستی نکالا گیا, آپ نے یہ جملہ کہا کہ ہم تو دہلی چھوڑتے ہیں مگر انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے, اور جب ہم تمہیں دہلی سے نکالیں گے تم پھر نہیں آؤ گے. یہ رائے پتھورے کی حکومت کی سوال کی طرف اشارہ تھا. غرض یہ کہ داتا حضرت داتا صاحب کے یہاں سے پاری ہو کر خواجہ غریب نواز جب اجمیر شریف پہنچے, تو اجمیر شریف پہنچنے کے بعد اور بیچ کے کئی واقعات ہیں. آنا ساگر پر آپ نے اپنا مسکن بنایا اور وہاں اپنے مریدوں کی تعلیم اور تربیت کرتے رہے. لوگ آپ کی خدمت میں آتے, آپ کے اخلاق کریمانہ, آپ کا نورانی چہرہ, آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر جوق در جوق لوگ جب مسلمان ہونے لگے تو آپ کے مریدوں نے کہا, حضور ہم کو یہ پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں سے دور ہیں, کیوں نہ اپنا مسکن کہیں شہر کے اندر بنا لیا جائے. کیونکہ تعداد خواجہ صاحب کے ماننے والوں کی جب بہت بڑھنے لگی, اب وسط شہر میں ان کی خانقاہ بن گئی جہاں اس وقت مزار ہے. جو پورا آپ دیکھ رہے ہیں ماحول جنہوں نے دیکھا خواجہ غریب نواز, یہاں آپ نے مسکن بنایا اور اس کے بنانے کے بعد میں آپ یہاں سے اسلام کی آبیاری اور لوگوں کی تربیت کا کام عزیزان گرامی کرتے رہے. آپ کی تربیت کا عالم یہ تھا کہ جو آدمی آتا آپ کے اخلاق, آپ کی عادت, شریعت پر استقامت, حق گوئی, نورانی چہرہ, یہ دیکھ کر کے آدمی اسلام قبول کرتے. اور آنن فانن میں یہ ہوا کہ جناب ہزاروں آدمی آپ کے ماننے والے ہو گئے, تو آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ راجہ کو بھی اسلام کی دعوت دی جائے. جو روایت ہم نے پڑھی اس کے برق لی فرض کہ آپ نے جب دعوت اسلام رائے پتھورا راج کو دی تو وہ جلال میں آ گیا, غصے میں آ گیا. ان کا تمہارے مرشد سے کہو کہ جناب وہ ہماری یہ جو شہر ہے اس کو چھوڑ کر کہیں باہر نکل جائے, ورنہ یہ ہوگا وہ ہوگا. خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے پاس اس کے سپاہی آئے اور اس کا یہ سخت ترین خط یا پیغام جب لے کر آئے, اللہ کے نیک بندے کی دہن سے جو بات نکلتی ہے وہ پتھر کی لکیر. خواجہ غریب نواز نے کہا, تمہارے رائے پتھورا کو میں نے گرفتار کر کے غلام بنا دیا اور غلام کو یہاں کا بادشاہ بنا دیا. یہ جملہ آپ کے جب دہن سے نکلا. اب آئیے بعض تاریخ حقائق جو اس وقت ہمارے ذہن میں. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ شہاب الدین غوری جو اپنے بھائی غیاث الدین غوری کا جانشی تھا, اس کے انتقال کے بعد اس کا نام محمد تھا, لقب اس کا شہاب الدین غوری, مگر جب اس نے بادشاہت بڑے جناب احتشام اور انصرام کے ساتھ چلائی تو کہا جاتا کہ مویز الدین اس کا لقب پڑا, اور مویز الدین کو بھی مویز الدین بھی کہا جاتا اور شہاب الدین غوری بھی کہا جاتا. شہاب الدین غوری نے کیا کیا کہ سلطان محمود غزنوی کے بعد جیسے سلطان مسعود اور کچھ کمزور قسم کے حکمران جب آئے تو شہاب الدین غوری نے ان کمزور حکمران سے نبرد آزما ہو کر افغانستان پر بھی قبضہ کر لیا. یہ خراسان وغیرہ یہ سب شہاب الدین غوری کے زیر نگی تھا. اور ایک مرتبہ جب وہ اجمیر شریف میں آن کر بہت بڑی فوج لگا جب لڑائی کی, وہ رن اتنا خطرناک پڑا کہ ادھر ان کی فوج ہندوؤں کی 100,000 سے زائد اور اس غریب کے پاس قریب 12,000 کا لشکر تھا. یہ بہت بری طریقے شکست کھا گیا, بلکہ اس کا تاریخی واقعہ یہ ہے کہ خود بھی زخمی ہو گیا. اور میں نے یہ بھی پڑھا تاریخ میں کہ اس کا غلام جو اس کا وفادار تھا وہ اگر اس کو لے کر کے نہیں بھاگتا تو شہاب الدین غوری اس مارکے میں کام آ جاتا. اور اس کے بعد فوج میں بھگدڑ مچ گئی, بڑے بڑے لڑاکو لڑنے والے بادشاہ کو زخمی دے کر اور یہ سب کے سب بھاگ لیے, جس پر شہاب الدین غوری نے بڑی تعدید کی. افغانستان غزنی واپس آیا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بستر پر نہیں سوتا, اور ایک روایت ہے کہ سوکھی روٹی کھاتا کہ جب تک میں ہندوؤں سے اپنا بدلہ نہ لے لوں میں نرم اور نازک بستر پر آرام نہیں کروں گا. رات دن جنگ کی تیاری میں رہتا کہ دوبارہ اس کا بدلہ لیا جائے. سارے تیاری تو اپنی جگہ, اچانک اس نے دیکھا ایک نورانی شکل کے بزرگ خواب میں تشریف لائے. کہا, شہاب الدین غوری, ہندوستان کے سرزمین تیرا انتظار کر رہی, تو اب کی مرتبہ حملہ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتح و نصرت عطا فرمائے. یہ ایک غیبی اشارہ تھا شہاب الدین غوری کے لیے. اس نے نئی فوج کو ترتیب دے کر, تاریخی اعتبار سے دیکھیں جو ہارنے کے جنگ کے جو معاملات عوامل تھے ان پر اس نے غور کیا. غور کرنے کے بعد اپنی فوج کو 7-8 حصے میں تقسیم کیا اور 12,000 فوج صرف اس لیے رکھی کہ جب یہ فوجیں لڑکے بالکل تھک جائیں, سامنے آمنے کی فوجیں, یہ تازہ دم لشکر جو یہ حملہ کر کے فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ دے. اس کی یہ حکمت عملی بڑی کارگر رہی. غرض یہ کہ اس کے بعد پہنچا ہندو بہت بڑی پہاڑی جس کو تراوڑی کہتے ہیں. اتنی سخت جنگ وہاں ہوئی کہ 150 راجا جمع ہو گئے ہندو اپنی فوج لے کر. بہت بڑی فوج کے ساتھ شہاب الدین غوری کا مارکہ ہوا. جو حکمت عملی تھی ان سب کو اس نے آزما کر بہرا اتنے بڑے لشکر کو زبردست شکست دی. شکست دینے کے بعد کیا ہوا کہ اس نے رائے پتورا کو گرفتار کر لیا. اس کا غلام تھا قطب الدین ایبک. اس کا مزار بہت غیر معروف تھا لاہور میں, کسی آبادی میں کسی گھر میں آ گیا. بات کو پتا لگا تو پاکستان گورنمنٹ اس کو خرید کر اور ایک اچھا مقبرہ قطب الدین ایبک کا بنایا. بہرا ایک مسلمان حکمران تھا. اب شہاب الدین غوری نے تمام تر فتوحات کے بعد اجمیر شریف کا دورہ کیا. یہ حیران رہ گیا کہ داڑھی اور پگڑی امامے والے لوگ اجمیر شریف میں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. کہا یہ کیا مسئلہ؟ کہا صاحب آپ سے پہلے ایک بزرگ تشریف لائیں, وہ فلاں جگہ ان کا قیام ہے, یہ سب ان کی برکت. اب شہاب الدین غوری خواجہ غریب نواز سے ملنے پہنچا. ایک روایت میں کہ عصر کی نماز ہو رہی تھی, عصر کی نماز اس نے وہاں پڑھی یا آنا ساگر جہاں بھی آپ کا مسکن تھا. پڑھنے کے بعد جب دعا کے لیے خواجہ غریب نواز نے جو نمازیوں کی جانب چہرہ کیا, شہاب الدین غوری اشش کر اٹھا کے تو وہی بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے بشارت دی تھی. اب کی مرتبہ حملہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کامیابی عطا فرمائے گا. خواجہ غریب نواز سے ملا, دست بوسی کی اور اس کے بعد میں ایک پورا لشکر خواجہ غریب نواز کی حفاظت کے لیے اور خواجہ غریب نواز کے دہن سے نکلے ہوئے جملے کہ میں نے راجہ کو غلام اور بادشاہ کو غلام اور غلام کو بادشاہ بنا دیا. شہاب الدین غوری کی مہمات بہت ضروری تھی. قطب الدین ایبک کو وہاں کی کمان دی اور خود وہاں سے روانہ ہو گیا اور اس طرح بادشاہ کو غلام اور غلام کو بادشاہ بنا دیا. یہاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اب یہ ایک اسلامی حکومت کا حصہ بن گیا. اللہ اکبر, جو تبلیغ ہندوستان میں آپ نے کی, لاکھوں حضرات آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے. ہندوستان کا کوئی ہندی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ میرے ایمان کی حفاظت میں خواجہ غریب نہ حصہ نہ ہو. ہاں البتہ احسان فراموشی تو اب بھی موجود ہے. کسی بات احسان کریں تو وہ کہتا نہیں تم نے کیا کیا, یہ تو میری قسمت کا معاملہ تھا. احسان فراموش تو ہر جگہ موجود ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے معروف روایت کے مطابق یہاں 627 میں آپ کا وصال ہو. اگر مان لیے جائے کہ آپ کی ولادت 530 میں اور 627 میں آپ کا وصال ہے تو سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 97 برس آپ کی عمر عطا فرمائی. 97 برس عمر عطا فرمائی. جب آپ کا آخری وقت آیا, اپنے خدام کو باہر کیا اور باہر کرنے کے بعد اپنے حجرے میں کہا جاتا جہاں آپ کا مزار یہی آپ کا مسکن تھا, سب کو باہر کر دیا اور سو گئے. لوگ کہتے ہیں مختلف آوازیں ہم نے باہر سے سنی, مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار وغیرہ وغیرہ. ایک وقت ایسا آیا کہ آوازیں آنی بند ہو گئیں. اللہ صبح جب خواجہ غریب نماز نماز فجر کے لیے تشریف نہیں لائے تو دروازہ توڑ کر جب لوگ اندر داخل ہوئے تو خواجہ غریب نماز رضی اللہ عنہ کا 6 رجب 627 ہجری آپ کا وصال ہو گیا. تو کہا جاتا پیر کا دن تھا جب لوگوں نے آپ کی چادر آپ کے چہرے سے اٹھائی. یہ بھی اللہ کے انعام ہے کہ نورانی قلم سے آپ کی پہچان لکھا تھا ھذا حبیب اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہے. اور جہاں آپ کا مسکن تھا وہیں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا. ایک لمبی تاریخ ہے کہ بڑے بڑے کر و فر کے بادشاہ جب وہاں آتے کتنے احترام ادب سے آتے. آپ جانتے ہیں اکبر کتنا مذہب کا برگشتہ تھا, لیکن ننگے پیر ہاتھی سے اتر کر خواجہ غریب نواز کی خدمت میں آتا. اورنگزیب عالمگیر کتنا سخت گیر حکمراں تھا, مگر وہ بھی جب اجمیر آتا تو پیدل آتا اور گھوڑے سواری سے اتر کر خواجہ غریب نواز کی خدمت میں آتا. وہاں جتنی بھی یادداشتیں آپ دیکھیں بنی, وہاں کی مسجد, وہاں کی خانقاہ, یہ بڑے بڑے بادشاہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں بطور عطیہ بڑے بڑے بادشاہوں نے یہاں بنائی, یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر بھی ان کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا. اور بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہر بادشاہ, ہر بڑے سے بڑا, چھوٹے سے چھوٹا آدمی خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا. ایک بات آپ نے کبھی غور کی کہ وہ ہندوستان کے شہاب الدین غوری جیسا شخص جس کو فتح نہیں کر سکا خود بھی زخمی ہو کر وہاں سے نکل چلا. عزیزان گرامی وہاں فتوحات کا ماحول بنانے کے لیے سرکار کا ایک فرزند مدینہ منورہ سے چلتا جس کو معین الدین کا لقب ملتا اور ہندوستان میں آنے کے بعد بغیر کسی بلم اور برقی اور اسلحہ کے ہندوستان کو فتح کر کے رکھ دیا. اور آج بھی برسر کف میخ اسلام اس کے جلوے دکھا رہا, پورا اجمیر خواجہ غریب نواز کے نام پر پل رہا. اللہ اکبر, لاکھوں کی روزی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ کے مزار پر انوار سے عزیزان گرامی منسلک ہے. یہ ہیں وہ ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث, بہت بڑے امام, بہت بڑے عالم ہیں, اور انشاءاللہ ان کا حیات قیام قیامت جاری اور ساری رہے گا. آدمی وہاں آن کر کے دیکھ لے کہ حقیقت میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہی کی ذات ہے. ہم ان کے احسان مند, رب کریم اپنی رحمتیں اپنی برکتیں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. 800 سال تقریباً گزر گئے مگر ان کے مزار پر انوار ویسی ہی رونق باقی ہے. وما علینا الا البلاغ.